داسی توان رکڑے خالقا چپرک دم دینا ہیچ کلا چپرک دم دینا ہیچ کلا ستا پا درد سوالگر پروتیم در نظم دینا ہیچ کلا در نظم دینا ہیچ کلا داسی توان رکڑے خالقا چپرک دم چھپرک دم دینا ہیس کلا ساپ درد سالگر پروتیم در نظم دینا ہیس کلا در نظم دینا ہیس کلا تل دستا پمینا پایم تل دستا نمونستایم تل دستا ہیرول میرا نہیکڑے ہیروم دینا ہیس کلا ہیروم دینا ہیس کلا ہیرول میرا نہیکڑے ہیروم دینا ہیس کلا ہیروم دینا ہیس کلا داسی توان رکھے خالقا چپرک دم دینا ہیس کلا چپرک دم دینا ہیس کلا ستا پو درد سوال کر پوتیم در نظم دینا ہیس کلا در نظم دینا ہیس کلا تر تا ماخ کزا ٹیٹی گم پاکا لا تا چیٹی ٹیگی ترتا ماخ کزا ٹیٹی گم پاکا لا تا چیٹی ٹیگی اوچت سارا غیر اللہ تا ٹیٹا وم دینا ہیس کلا ٹیٹا وم دینا ہیس کلا اوچت سارا غیر اللہ تا ٹیٹا وم دینا ہیس کلا ٹیٹا وم دینا ہیس کلا اوچت سارا غیر اللہ تا ٹیٹا وم دینا ہیس کلا ٹیٹا وم دینا ہیس کلا داسی توان رکھے خالقا چپرک دم دینا ہیس کلا چپرک دم دینا ہیس کلا ستا پو درد سالگر پروتیم در نظم دینا ہیس کلا در نظم دینا ہیس کلا زہم ستا پچھر زڑ گیا نا قرار بیدر خوخیم زہم ستا پچھر زڑ گیا نا قرار بیدر خوخیم ماوی دا نکڑے تر عمرا ویدا وم دینا ہیس کلا ویدا وم دینا ہیس کلا ماوی دا نکڑے تر عمرا ویدا وم دینا ہیس کلا ویدا وم دینا ہیس کلا داسی توان رکھے خالقا چپرک دم دینا ہیس کلا چپرک دم دینا ہیس کلا ستا پو درد سالگر پروتیم در نظم دینا ہیس کلا در نظم دینا ہیس کلا سومی بو نزی پجوان کی دشن کی مزار جانان تھا سومی بو نزی پجوان کی دشن کی مزار جانان تھا زما نصیب زما قسمت کل وم دینا ہیس کلا کل وم دینا ہیس کلا زما نصیب زما قسمت کل وم دینا ہیس کلا کل وم دینا ہیس کلا داسی توان رکھے خالقا چپرک دم دینا ہیس هیڅکلا چې پریږدم دینه هیڅکلا ستا په درد سوالګر پروت یم در نه ځم دینه هیڅکلا در نه ځم دینه هیڅکلا دد لاس مې پورې کړی په جهاد آزاد بشم دد لاس مې پورې کړی په جهاد آزاد بشم د غلیم ناورین ستم تیروم دینه هیڅکلا تیروم دینه هیڅکلا د غلیم ناورین ستم تیروم دینه هیڅکلا تیروم دینه هیڅکلا د سیتوال رګړې خالقا چې پریږدم دینه هیڅکلا چې پریږدم کلا ستا په درد سوالګر پروت یم در نه ځم دینه هیڅکلا در نه ځم دینه هیڅکلا ای په دین مین اولسا ای حسین سمسور وطنا ای په دین مین اولسا ای حسین سمسور وطنا دا الهام دا غوا دا خرڅوم دینه هیڅکلا خرڅوم دینه هیڅکلا دا الهام دا غوا دا خرڅوم دینه هیڅکلا خرڅوم دینه هیڅکلا دا سیتوان رکړې خالقا چې پریږدم دینه هیڅکلا چې پریږدم دینه هیڅکلا ستا په درد سوالګر پروت یم در نه ځم دینه هیڅکلا در نه ځم دینه هیڅکلا دا سیتوان رکړې خالقا چې پریږدم دینه هیڅکلا چې پریږدم سکلا ستا په درد سوالګر پروت یم در نه ځم دینه هیڅکلا در نه ځم دینه هیڅکلا.